कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्व कर्मणि। विचार इस पर चल रहा था, भाष्य का देखना है। कर्मणि कर्मण्येवाधिकार अनुवृत्ति ले लिया, कर्मणि तवच कर्मणि एव अधिकारो न किन्न ज्ञान निष्ठायाम ते मने तव, तुमको तुम्हारा जो अधिकार कर्म में ही है, ज्ञान निष्ठा में तुम्हारा अधिकार नहीं। तत्र च कर्म पूर्वतो, और वहां भी कर्माधिकार है, इसका मतलब फलाधिकार नहीं है। इसे तत्रापि मने कर्माधिकारे भी सत्य भी कर्म पूर्वतो कर्म करते हुए मा फलेषु अधिकारो अस्तु, फलेषु अधिकारो मास्तु, फल में अधिकार नहीं समझना। क्योंकि यद्यपि आप कह सकते हो नित्य कर्म का भी तो फल कहाँ है, निष्काम रूप से हम कर्म जब करेंगे तो भी कर्म तो अपना फल देगा ही, और नित्य कर्मों का फल पता है, धर्म ने पापों में अपन कर दी, धर्म से पाप का नाश हो जाता है, से भी नाश होगी ना, उसकी भी इच्छा नहीं करना। इसलिए कदाचन बोल महाफलेशु कदाचन, किसी भी प्रकार का फल की आकांक्षा नहीं करना है, उसमें तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। अधिकार में फल देने का अधिकार नहीं है, या आचार नहीं करना, फल देने का अधिकार तो किसी को नहीं परमात्मा के अलावा। हाँ, देने का अधिकार फल, यहाँ फल की कामना करने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति श्रेय मार्ग में जाना चाहता है वह अपने कर्माधिकार को त्याग देना चाहिए, कामाधिकार को, कर्माधिकार को रखते हुए कामाधिकार को त्याग। यद्यपि कामना करने का अधिकार तो अज्ञान काल में अविवेक वशात तो है ही सभी के पास, सब कामना कर ही रहे हैं, करते ही हैं लोग कामना, लेकिन कामना का स्वतंत्रता, कर्म में स्वतंत्रता नहीं है। कर्म तो आपको करना ही है, इसे कहते कर्मण्येव एव अधिकार। एव का अन्य विवेचन करने के लिए बता चुका हूं, ज्ञान निष्ठा और जो है संन्यास आदियों में निष्ठा अधिकार निवर्तन करने के लिए एवकार है। कर्म में अधिकार तो रहेगा, उसको तो वहां स्वतंत्रता नहीं है, जो भी आपको चाहे सकाम करो या निष्काम करो करना तो पड़ेगा, इससे स्वतंत्रता नहीं रहा। वर्णाश्रमानुसार है ना, कर्म तो करना ही है, फिर स्वतंत्रता किसमें रह गई, फल इच्छा, फल की कामना करना न करना आपकी मर्जी हो गया। यदि कर्म में भी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतः स्वतंत्रता दृश्य है यहां, लेकिन एक श्रेय मार्गी के लिए कर्म का स्वतंत्रता तो खत्म कर दिया भगवान ने, स्वतंत्रता नहीं यहां, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम करना ही पड़ेगा श्रेय मार्गी को, लेकिन फल स्वतंत्रता खत्म कर, जो श्रेय मार्गी नहीं है प्रेय मार्गी के लिए दोनों स्वतंत्र है, कर्म में भी स्वतंत्रता है फल में भी स्वतंत्रता है, उसकी मर्जी है, जो कामना चाहे फल कर सकता है फल की कामना, और कर्म भी जो चाहे सो लेकर के विकल्प है, अनेकों कर्म एक ही स्वरूप फल के लिए, जिसको चाहेगा उसको ले सकता है, स्वतंत्रता है उसको, कर्म में भी फल में भी प्रेय मार्गी के लिए नहीं। श्रेय मार्गी के लिए कर्म में कोई स्वतंत्रता नहीं, नित्य और नैमित्य कर्म वर्णाश्रम वर्णाश्रय जो प्राप्त वीते उनको करना ही होगा, कर्म स्वतंत्रता खत्म, और फल स्वतंत्रता दी वो भी खत्म कर दिया, उसको भी त्याग बोल दिया। फलेश अधिकार वस्तो मा फलेश अधिकार वस्तो कर्म फल तृष्णा मा भूत कदाचन, कर्म फल की तृष्णा कभी कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए, कदाचन बोल दिए इसलिए कदाचन चना पे, अब एक दूसरा वे से जुड़ गया, कदा अभी के साथ जुड़ गया, कदा भी अपे चना भी अपे, दोनों वे जुड़ करके अत्यंत अवश्यम भाविका को बोलकर आते, आत्यंतिकी निवृत्ति फल कामना से उसे ज्ञापन करने के लिए कदाचन के साथ चना का प्रयोग होगा, अतः अभी भी प्रयोग कदापि ऐसे भी होते ना, कदा भी नहीं करना, अभी भी प्रयोग होगा कस्यंचित व्यवस्थाया करता, भाषिकार स्वयं व्याख्या कर कदाचन के लिए कस्यांचित व्यवस्था, किसी भी अवस्था में कामना नहीं करना है। कामना नहीं करें। हो या बहुत बीमार मार पड़ गया फिर कामना करें भगवान जल्दी बीमारी को ठीक कर दो, तक ध्यान नहीं कर सको वो भी कामना करो। मरण अवस्था आने लग गया अनायास मृत्यु हो जाए ऐसी इच्छा हो जाती वो भी गलत। काल कर्माचरण सड़ते गलते मरना है तो मरने दो उसको, वैसे ही शरीर को मरना तो ही है दृश्य है, उसे कार्यक्रम है सड़सड़ के मरना तो सड़सड़ के मरने दो, वहां कामना नहीं करना फिर आपकी सारी साधन तपस्या का फल चला जाएगा उसी में। बीमारी तो उस समय ठीक हो जाएगा आराम से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जिंदगीवर किया हुआ तपस्या का फल उसमें परिणत हो बेकार हो जाएगा। इसलिए कस्यांचित अवस्था किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार की कामना नहीं करना। सुदामा की परीक्षा में यही तो हुआ, कितनी अवस्था दीन दयनीय अवस्था उसी कर दी जाती है, देखते हैं कि क्या चाहता है, इच्छा जगेगी इसके अंदर कामना होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। उसके बच्चे मर गए वही परवाह, यही सत्य हरिश्चंद्र का भी अपने वचन पर कैसे टिका रहा, ऐसी ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया, कहां राजा था कहां क्या हुआ उस हालत, पत्री बर्तन मलने लगी, बच्चा मर गया, उसका मुर्दा जलाने के लिए पैसा नहीं, मुर्दे को वहीं बिठा देना रख दो पागल में, पैसा लाओ तब मुर्दा जलाने दूंगा, खुद के बेटे के मुर्दे को जलाने नहीं दिया स्मशान में, हम ड्यूटी में है जब तक धोगेंगे मालिक को देंगे तो कैसे जलाने देंगे, टैक्स लो इसका। कितनी कठिन परीक्षा, लेकिन उसमें भी वो उस अवस्था में भी डगमगाया नहीं। अनेकों ऐसे कहानी प्रहलाद की भी है, अनेकों ऐसी स्टोरी प्राणों कस्यांचित व्यवस्थायाम यदा कर्म फले तृष्णा तेस्या तदा कर्मफल प्राप्ति हेतु स्याह। यदि जब तुम कर्म फल के संबंध में किसी भी प्रकार की तृष्णा कर लोगे तो तुम कर्म फल की प्राप्ति के प्रति कारण बन जाओगे, एवं मां कर्मफल हेतु वो, और मैं चाहता हूं भगवान कहते हैं तुम कर्म फल के प्रति कारण न हो, कर्म फल के प्राप्ति कारण न होगा मतलब यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्त कर्म ही प्रवर्तते तदा कर्मफल सेव जन्मनो हेतु भवे। व्याख्या कर रहे भाष्यकार अपनी पंक्ति का, जब कोई व्यक्ति कर्म के फल की तृष्णा से प्रयुक्त होकर के कर्मों को अनुष्ठान करता है तब वह व्यक्ति निश्चित रूप में कर्म का फल क्या है जन्म, कर्म फल से सृष्टंत जन्मना सृष्टंत, इसलिए कर्म फल से जन्मन एव हेतु भवेत, वह जन्म का ही कारण हो जाएगा और जन्म मरण रूपी संसार चक्र का कारण बन जाता है वह व्यक्ति। और यदि कर्मफलम निषेधे किं करणादुक रूपेण, तब पूर्व पक्षी कहता है यदि कर्मफल की इच्छा ही नहीं रह जाती फिर कर्म ही क्यों करेगा कोई, है किं करणा दुख रूपेण, दुख रूप है वो, जब कर्मफल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म की भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि कर्म तो दुख रूप होता है, बड़ा कठिनाई है, क्लेश है उसमें। तब सिद्धांत माते तब असंगोस्तु अकर्मणी अकर्णे प्रीतिर्मा भो के प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तित है, और विवेक है श्रेयो मार्ग है और वो बिना प्रयोजन का क्यों प्रवृत्त होएगा, आप फलाकांक्षा मत करो, फलाकांक्षा नहीं करो तो प्रवृत्ति नहीं होगा कर्म में। तब कहते नहीं अकर्म में तुम यदि आस्था रखने लगोगे अकर्म प्रवृत्त नहीं होगे तो प्रत्यवाय लग जाएगा, उस प्रत्यवाय से बचने के लिए न ते संगोस्तो अकर्मणी ते संग न प्रीति ही अकर्मणी न मा मा अस्तु न होवे मा ते तव संग। आगे भाषा संग कर रहे प्रीति ही अकर्मणे अकर्मणी मैंने अकर्ण कर्म का न करने में तुम्हारी प्रीति न होवे, कर्म का न करने में प्रत्यवाय कुर्वन्ने वे कर्माणी जिजीविषे क्षतिगुण समाह कर दिया गया है, अति श्रुति के आधार पर आपको करना ही पड़ेगा, नित्य नियमित कर्म तो करना है, भले आपके अंदर कोई भी कामना न हो फल की कामना न हो कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने वर्णाश्रम अनुसारे न संन्यास अनधिकारी होने के कारण ज्ञान निष्ठा के अनधिकारी होने के कारण से नित्य नियमित कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा, उससे तो कोई बच नहीं सकता, क्षत्रिय शूद्र किसी को संशय नहीं है, ब्राह्मण है जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हो और सन्यासी हो वो कर्म से छूट गया, हर बात के लिए छूट सकता, निष्काम कर्मयोग करना पड़ेगा। उससे इतना होगा कि संसार बंधन फिर मिलेगा यदि कोई कहे कर्म है ना, कुछ न कुछ तो फल दे ही देगा। कहते नहीं, फल तो देगा, जन्म रूप फल ही देगा, इसे भी कोई संशय नहीं। तेरा जन्म ऐसा जन्म होगा जो दुर्लभम दुर्लभ, जिससे कि उत्तरोत्तर जन्म से आपको श्रेय मार्ग में ही प्रवृत्ति होगी। उत्तरोत्तर जन्मों में श्रेष्ठ योनियों में भी जन्म होगा, ब्राह्मण कुले में जन्म हो जाएगा, संन्यास अधिकार प्राप्त होएगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए इस जन्म में पूरा प्रयास करते नित्य नित्य कर्मों को आज व्यक्ति क्षत्रिय शिशु करते ही रहना चाहिए। बाद कैसा वो विधान कर दिए यहाँ पे, उसके बावजूद कहते हैं अगला श्लोक और स्पष्ट, यदि कर्म फल प्रयुक्त न कर्तव्य, यदि कर्म फल प्रयुक्त करके नहीं करना चाहिए, कथम तरी कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म कथम तरी कर्तव्य, फिर कर्म करना चाहिए क्यों कह रहे हो? इत्युच्यते योगस्थैति, यदि कर्म फल से प्रयुक्त होकर कर्म नहीं करना चाहिए, न कर्तव्य कर्म कथम तरह कर्तव्य, फिर कैसे करना चाहिए? फल से प्रयुक्त होकर नहीं करना है, फिर किस प्रकार से करना है? वो प्रकार पूछ रहा है, कथम तरी कर्तव्य कर्म के कम होना चाहिए। जैसे यदि कर्म फल प्रयुक्त न कर्तव्य कर्म कथम तरी कर्तव्य, ऐसा फिर कैसे करना चाहिए? इस प्रकार से अर्जुन के मन में यदि प्रश्न उठता है तो भगवान कृष्ण उच्चते कृष्ण भगवान जवाब देते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्चते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म को करो। कौन सा योग में स्थित हो जाओ? राजयोग, घटयोग, क्रिया योग, नाद योग, स्वर योग, ध्यान योग, लय योग, अनेकों योग है। किस योग में स्थित होकर के करो? कहते निष्काम कर्म योग में स्थित। निष्काम कर्म योग को भी आगे इसी श्लोक के चौथे पाद में आएंगे, समत्वम योग उच्चते। किस योग में स्थित होना है? समत्व योग में स्थित होकर। समत्व योग क्या चीज है? कहते सिद्ध सिद्ध हो समो भूत्वा, क्या चीज समान दृष्टि से देखना है? सिद्धि और असिद्धि को समत्व दृष्टि को अपनाता हुआ तार जो समत्व रूपी योग है, वो समत्व रूपी योग का ही नाम निष्काम कर्म योग है। उसी को अगले श्लोक में बुद्धि योग से भी शब्द से कहेंगे। उस बुद्धि योग में स्थित होकर के कर्माणि करो, कर्मों को करते रहो। संगम त्यक्त्वा, उन्हें भी कहते हैं माते संगोस्तु अकर्मणी, संकर करते प्रीति, इन्हें संकर प्रीति नहीं लेना। यहाँ संकर है फलाभिसंधि और कर्तृत्व अभिमान दोनों से रहित। फलाभिसंधि और कर्तृत्व अभिनिवेशन हे धनंजय, संबोधन दिया इस श्लोक में धनंजय, अगला श्लोक में भी धनंजय देंगे, दोनों श्लोकों में, नेक्स्ट श्लोक में भी धनंजय आ रहा है। दूरे ढेवरं कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, धनंजय यह संबोधन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाने के लिए पहले तुम्हारी सारी प्रवृत्तियां फलाकांक्षा पूर्वक ही रही है, धन को जितने ही तू लड़ा हे धनंजय, आज से आगे प्रवृत्ति तेरा फलाकांक्षा रहित होनी चाहिए, यह ज्ञापन कराने धनंजय संबोधन। अथवा सामर्थ्य का दोधन करता है, जब तुम ये लौकिक धन को जीत सकते हो, निष्काम कर्म रूपी धन को तुम क्यों नहीं जीत सकते? और निष्काम कर्म रूपा धन को अपना प्राप्त करके तद्वारा ज्ञान रूपी धन को भी तुम जीत सकते हो, तुम ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर सकते। यह सामर्थ्य का भी दोधन करने के लिए धनंजय संबोधन, दोनों ही बातें सामर्थ्य भी है लेकिन फलाकांक्षा पर प्रवृत्ति आज तक रही। अब सामर्थ्य को इस्तेमाल करता हुआ फलाकांक्षा रहित होकर प्रवृत्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पूर्वत फलाकांक्षा मा कुरु इति द्योतयन धनंजय की आ, और एतादृशं कर्म करने से क्या मिलेगा? उन्हें सिद्धि मिलेगी, ज्ञान प्राप्ति लक्षण है जो सिद्धि, और सविपरीत असिद्धि, यह दोनों में से कोई मिले ना मिले, समो भूत्वा सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समझे तुल्यो भूत्वा कर्माणि कुरु, ऐसा अनुभव होगा पूर्वा। ऐसे योग का नाम कौन सा योग है, जिस स्वीकार करना है उस योग का नाम कर दिया समत्तम योग उच्चतः। त्यागोपेतम समत्तम, केवल समत्तम नहीं लेना, त्यक्त्वा समोभूत्वा है ना, सभी के त्वा प्रत्यांत है, त्यक्त्वा समोभूत्वा कर्माणि कुरु, त्याग कर समत्त बुद्धि को अपना कर कर्म को करो, ऐसा योग में स्थित और कर्म करो जिस योग को हम समत्व योग कहते हैं, समत्तम योग उच्चते। इसे समत्तम योग उच्चित में समत्व कर क्या लेंगे हम, त्यागोपेतम समत्तम देव योग तादृश योग तिष्ठती योगस्थ सत्याग विषय, क्या त्याग लेना, फलाकांक्षा का त्याग, कर्तृत्व अभिनिवेश का त्याग, इन दो प्रकार के त्याग से युक्त जो सिद्धि, सिद्धि में जो समत्व है तार समत्व रूप निष्काम कर्म योग में स्थित होकर के तुम्हें कर्म करना है। ये कर्म करने की तरीका बताया है, श्रेयो मार्गों को इस तरीके से कर्म करना चाहिए जो कल्याण चाहते हैं, मोक्ष को चाहते हैं, उन लोगों को जो अपना कर्म करते, जो भी कर्म करते हैं अपना वर्णाश्रम अनुसारे ना, वह कर्म इस प्रकार से करते हैं। उसका जो वास्तव में एकार्थ कर्म का फल क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति रूपा फल होता है, तो ज्ञान प्राप्ति रूप फल का नाम सिद्धि, और ज्ञान प्राप्ति रूप फल न प्राप्त हो वो असिद्धि। अर्थात हिरण गर्भ आदि क्रम मुक्ति के साधन की प्राप्ति हो गई ना, तो ले तो जाएगा ही सन्मार्ग में, सद्य मुक्ति नहीं देगा तो क्रम मुक्ति तो देगा ही, लेकिन वो क्रम मुक्ति को असिद्धि, सद्य मुक्ति को सिद्धि, इन दोनों को समदृष्टि से देखो, ये चाहिए वो चाहिए भावना करो मत, इन दोनों को भी त्याग दो और करते जाओ। अरे त्याग पूर्वक समत्व फलाकांक्षा कर्तृत्व अभिनिवेश, दोनों के त्याग पूर्वक सिद्धि और असिद्धि में समत्व रूप योग में स्थित होकर के कर्मों को करना चाहिए, कर्म करो ऐसा कर दिया। योगस्तासन करो कर्माणी केवलम ईश्वरा, योगस्थ सन करो, योगस्थ होकर के कर्माणि करो, लेकिन क्यों करे, केवलम ईश्वरार्थम, भाष्यकार बहुत सतर्क है यहां, ईश्वरार्थम का ईश्वर प्रसन्नार्थम नहीं, ईश्वर प्रसन्नता के लिए भी नहीं करना है हमें, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, ईश्वर प्रसन्न होगा तो क्या देगा आपको, माया देगा, मायापति है ना ईश्वर, मायापति है, जिसके पास जो है वही तो देगा, जो माया है वो माया देगा आपको, माया देगा का मतलब आपको कार्यक्रम के अंतर्गत कोई कोई फल दे देगा, कार्यक्रम से नीचे तो माया का है ना फल, इन्हीं में से कुछ न कुछ दे देगा आपको, मोक्ष तो दे नहीं पाएगा, इसलिए ईश्वर प्रीत्यर्थम कहना भी गलत है, ईश्वर प्रसन्नार्थम कहना गलत है, ईश्वरार्थम करो बस, बल्कि और भी ज्यादा मोक्ष के लिए तो अंतगण शुद्ध्यर्थम, आगे संकेत करेंगे सत्व शुद्धि, भाष्यकार कहेंगे इसी में सत्व शुद्धि जा, अरे सत्व शुद्ध्यर्थम होना चाहिए, ईश्वरार्थम भी नहीं, सामान्य पर कह देते ईश्वरार्थम कर दो, ईश्वरार्थम करोगे उसका लाभ क्या होगा, सत्व शुद्धि होगी अंत, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर, ईश्वरार्थ करने से मोह नहीं रहेगा, प्रमाद नहीं होएगा, किसी भी प्रकार के कर्म में प्रमाद और मोह नहीं होगा यदि आप ईश्वरार्थ करेंगे तो। इसको दृष्टान समझे, गुरुवत्त जैसे शिष्य करता है, गुरु के लिए शिष्य करता है, तब शिष्य बड़ा संभाल के काम करता है, अपना गड़बड़ भी हो जाए लेकिन गुरु का काम बिगड़ना चाहिए ना, तो ध्यान से करेगा और ढंग से करेगा। इसके लिए बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं लोग, एक बार एक महाराजा था कहीं, अब वो थोड़ा व्यसनी हो गया, खाना पीना मौज मस्ती नाच गान नृत्य, और राज का सब बिगड़ गया, सारी प्रजा दुखी थी। एक बार अचानक से महाराज के गुरु जो है आ गए, पहले जो गुरुकुल में जाते थे पढ़ते थे, ऋषि आ गए बैठा, तो प्रजा लोगों ने उस ऋषि गुरु को कह दिया, महाराज तो कुछ करो, आप आपका चेला जो है क्या करें, हमारे महाराजा है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी में बोल रहे हैं, हम सब दुखी हैं, पूरी प्रजा दुखी इस राजा से, कुछ फ्री हो पाए तो गुरु ने इसलिए क्या करें इसको। तो फिर गए राजा के पास, सोचे राजा ने बड़ा स्वागत किया, बड़े दिनों के बाद गुरु का दर्शन हो गए, गुरु जी आ गए, बड़े स्वागत किया अच्छे ढंग से। सब होने के बाद खाने पीने जब बैठे तो गुरु ने देखो तुमने गुरु दक्षिणा आकर ठीक से दिया नहीं, तुम गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो तो तुम्हारा हम खाऊंगा, नहीं तो क्या खाऊंगा, चल क्या करें, ठीक है महाराज अब जो आदेश तो गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो। ऐसा है तेरे से राज्य संभल नहीं रहा, गुरु दक्षिणा में तुमने मेरे को अपना राज्य दे दिया, तुम्हारे राज्य को तो मुझे गुरु दक्षिणा में दे दे, मैं राज्य को संभाल। वो देखो क्या करें, गुरु का आदेश है, गुरु दक्षिणा मांग रहे, जो मांगे से देना पड़ेगा, परंपरा है। रघु को 14,000 स्वर्ण मांगा, उसी गुरु ने दे नहीं पा रहा तो इंद्र को मारा, तीर हो गया कर्जा दो, लाओ कुबेर को ऑर्डर दिया, फिर इंद्र भेजो भाई माल पानी दो, स्वर को नष्ट कर देंगे लोग, इतना सामर्थ्यवान है। उसके उसे नहीं थे तो वहां से मंगाया, फिर वो कर्जा चुकाया, ऐसा वर्णन आता है रघुवंश में। तो परंपरा ऐसी थी, इसने कहा ठीक है महाराज ये तो कुछ नहीं, राज्य तो मांग रहे हो हम देने को तैयार है। उसने संकल्प कर राज्य को गुरु के हाथ में दे दिया, गुरु ने अपना खाया दिया, विश्राम करने के बाद अपना राजगद्दी पे बैठ गया और बोले तुम अब प्रधानमंत्री हो मेरा, अब ऑर्डर देना शुरू कर दिया उसने, एक काम करो वो काम करो, ये देखो वो देखो, वहां जाओ यहां जाओ, काम करा और दिन रात तो काम कर, गुरु जी का है आदेश, काम कर, साल भर संभाला गुरु ने जान कर। उसके बाद गुरु बोले अब मैं 12 साल के लिए जा रहा हूं, मेरे इस संपत्ति को तुम्हें संभालना, उसको गुरु बुद्धि पर राजगद्दी पर बिठाए और चले। अब उसे नींद उड़ गया, गुरु का है कहीं बिगड़ जाए, 12 साल बाद आके पूछेंगे मेरा माल कहां गया, सब खा पी के खराब कर दिया तुमने, हैं बिगाड़ दिया तुमने। तो इसीलिए जो है दिन रात ध्यान रखता था, बिल्कुल चौकसी के साथ पूरी काम काज संभाला, सारी प्रजा खुश। अब जो राजा दारू पीना छोड़ दिया है, नाच गाने बैठना छोड़ दिया है, सारा छोड़ करके हम लोगों का क्या बचता है। 12 साल बाद फिर गुरु जब पाए तो जनता के पीछे होते हैं, राज जनता से पूछे कैसे हैं आप, तो बहुत ही बढ़िया है महाराज, या मत जाओ राजा के पास, आप जाएंगे फिर वो आपको कहीं कर देगा कुछ गड़बड़, इसलिए आप जाओ ही मत राजा, ऐसे चलते रहने दो, बढ़िया चल रहा है। ये गुरु का चीज है, गुरु के लिए ही उसको संभालना है, गुरु का मान करके सब कुछ करना है, फिर अपना तो कुछ भी नहीं रहना। जब अहंता और ममता आती है तो सारा प्रमाद होता है, मोह हो जाता है, अब अहंता ममता खत्म, गुरु का चीज है, गुरु का राज्य है, गुरु का राज्य को मुझे संभालना है, मेरा है नहीं तो उनका है, ममत्व खत्म हुआ। जब ममत्व खत्म हुआ तो अपना अहंता भी खत्म हुई, मैं किस बात का राजा, फिर मैं तो एक तरह से चौकीदार ही तो हूं, गुरु के संपत्ति का चौकीदार हूं, मैं राजा तो हूं नहीं, अहंता भी खत्म, अहंता ममता गई तो सब कर्म अपने आप सही हो गया, अहंता ममता से ही कर्म बिगड़ता है। इसे यहां पर भी क्या कहा, ममत्व का तो फल के प्रति, फल में क्या है ममा पता है ना, अकर्ति तो अहम, इन दोनों को त्याग, संगम त्यक्त्वा, अहंता ममता को त्याग, ममत्व क्या है फल में, ममत्व होता है फलम त्यक्त कर तो ममत्व त्यागना, और कर्तृत्व मैंने अहंता का त्याग, अहंता ममता दोनों को त्याग करके ईश्वरार्थम कर। अब हमारा रहा नहीं ना, न शरीर मेरा है, न वाणी मेरी है, न मन मेरा है, ऐसा भी ईश्वर का है, और इनको ईश्वर के लिए ही प्रयोग करना है। इसलिए हमने मेरा हो तो मैं अपने लिए प्रयोग करता ना, जब मेरा है नहीं तो मैं अपने लिए कैसे प्रयोग करूंगा, जब मेरा नहीं है तो अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता, ये ईश्वर का है, ईश्वर के लिए ही प्रयोग होगा। अच्छा ईश्वर के लिए प्रयोग होगा वह प्रमाद नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अहंता ममता नहीं आ सकती, बल्कि अच्छे ढंग से संभालोगे आप शरीर को भी और शेषण कर्म को भी। इसलिए कहते हैं भाष्यकार यहां केवलम ईश्वरार्थम, तत्रापि उसमें भी ईश्वर प्रसन्न होवे ऐसा नहीं, ईश्वरो मे तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा, अज्ञान। ईश्वर प्रसन्न हो वे ये भाव से नहीं करना, ईश्वर प्रत्यर्थम संकल्प तभी नहीं करना। हाँ आप लोग कर दे ईश्वर प्रसन्न हो जावे, अरे माया ही देगा ईश्वर, चक्कर फिर फंसोगे, वो अपने चक्कर से जाने ही नहीं देगा तुमको, वैसे ही बलि का बकरा बना हुआ है बने रहने दो। इसे भाष्यकार को व्याख्या करते तत्रापि ईश्वरार्थं कृतम अपि, तत्र मैंने ईश्वरार्थ करने पर भी ईश्वरो मे तुष्यतु, ईश्वर माम प्रति प्रसन्नो भवतु इति संगम त्यक्त्वा, ईश्वर मेरे प्रति प्रसन्न होवे ऐसी फलाकांक्षा भी नहीं हो, ऐसा कर्मयोग वेदना कभी है तुरंत आ जाता है कुछ न कुछ कामना इस तरह। इसलिए कहते हैं कि भाई ये भी इच्छा को त्याग करके हे धनंजय, उसको और स्पष्ट करके भाषण क्या लिख रहे देखो, फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्व शुद्धि जा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि। इस प्रकार से फल और या फल से उपलक्षित कर लेना कर्तृत्व की तृष्णा, आज भी गया ये पता नहीं क्या होगा, वो भी है। तो क्या मिलेगा एकादश कर्म इस तरह से कर्म करने से, फल तृष्णा और कर्तृत्व अभिनिवेश शून्य क्रियमाणे कर्मणि, कर्म के किए जाने पर सत्व शुद्धि होगी। इसे संकल्प होना चाहिए सत्व शुद्ध्यर्थम ही संकल्प कर दो झंझटम। इन लोक व्यवहार में भी देखिए घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्गम, आप क्या करते हैं, क्या सूर्य की सफाई करेंगे क्या, ना आंख की सफाई कर ले दिखाई देगा क्या, अरे आंख भी ठीक है आपका, सूर्य भी अपने जगह ठीक है, बीच में गड़बड़ क्या है, बादल, बादल का हटने की जरूरत है, आंख में कुछ करने की जरूरत नहीं, न सूर्य में कुछ करने की जरूरत है, बादल का हट जाए सूर्य का दर्शन तथा अंतकरण में सत्वगुण का कार्य है, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, अब ब्रह्म को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म कुछ करना है क्या हमें, वो तो नित्य शुद्ध पुत्र स्वभाव वाला है, वहां भी कुछ करना है नहीं, और अंतकरण सत्वगुण का कार्य है, ये यहां भी कुछ करना ही नहीं, हमें ये भी सत्व है, करना क्या है, इस पर चढ़ो मल कर लो, तो मल को सफाई करो। अब दर्पण बहुत दिन से प्रयोग ना हो गया होता है वहां पर भी, हमें दर्पण बनाना नहीं पड़ता, न चेहरा बनाना पड़ता, चेहरा तो आपके पास है ही उपलब्ध, जैसा भी है ना, जैसा भी है उपलब्ध है चेहरा, दर्पण भी उपलब्ध बनाना नहीं पड़ता है, इन दर्पण पर मैं चढ़ाओ इसलिए हमारा चेहरा नहीं दिख रहा, तो मल को दूर करना है। अच्छा दर्पण भी कुछ नहीं करना, दर्पण में हमें बिंब भी कुछ नहीं करना है, प्रतिबिंब पढ़ने के लिए सम्यक कल मल को दूर करना, तद्वत यहां पर भी ईश्वरार्थ कहा जाता है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है सत्व शुद्धि, अतः संकल्प क्या होना चाहिए सत्व शुद्धम, ये मल विक्षेप निवृत्त हो जाए स्वरूपान भोग हो जाए, इसे सत्व शुद्धि जब होगी इसे क्या होगा, वे पूछे सत्व शुद्धि जन्य होगा, सत्व शुद्धि जा सत्व शुद्धि जन्य क्या है, ज्ञान प्राप्ति लक्षणा ज्ञान प्राप्ति रूपा, तो उसी का नाम सिद्धि। श्लोक तो सिद्धि शब्द व्याख्या करते हुए फल का कथन कर दिया, नियतार्थ निष्ठान कर्मयोग करने का फल क्या है, सिद्धि होगी। और ये मान लो करते करते सिद्धि नहीं भी हुई, तद विपर्य तद विपर्य जा मैंने सत्व अशुद्धि जा, सत्व समक्ष शुद्धि नहीं हो पाई, अशुद्धि रह गई, उसे जन क्या है असिद्धि, असिद्धि मैंने आब्रह्मलोक पर फल प्राप्ति ही, या तो ज्ञान लक्षण ज्ञान प्राप्ति रूपा फल प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति लक्षण फल क्या होती है, ब्रह्म प्राप्ति है सर्व प्राप्ति, सर्व प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होगा, आब्रह्मलोक पर कोई ना कोई फल प्राप्ति होगी, वो असिद्धि है। इसे कहते विपर्यजा, विपर्यजा मैंने सत्व का शुद्धि का विपर्य क्या है, सत्व अशुद्धि जा, सत्व शुद्धि जा है ज्ञान लक्षण ज्ञान प्राप्ति लक्षण ब्रह्मानुभूति सद्यो मुक्ति, और सत्व अशुद्धि जा क्या हो जाएगी, कर्तव्य निष्काम कर्मी होगा, लेकिन याद शुद्धि होनी चाहिए, हुआ तार शुद्धि अभी सम्यक नहीं हुआ है, तो ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है, किंतु ये श्रेय मार्ग में खड़े हो लाइन में खड़े हो, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मुक्ति आदि फल का अंतर्गत ब्रह्मलोक तक फल की प्राप्ति संभव है, उस ब्रह्मलोक तक फल प्राप्ति का नाम अशुद्धि। इसे तद विपर्य जा, तद विपर्य से जो जन्य क्या है वो असिद्धि, कयो हो ऐसे दो का नाम सिद्ध सिद्धियो हो अपी समा, उसमें भी समस्त दृष्टि रखना। भले संकल्प करो शब्द शुद्धि अर्थम, ईश्वरार्थम संकल्प भले कर लो, लेकिन इन संकल्पों के बाद भी वह संकल्पानुरूप फल की सिद्धि हो चाहे ना हो तो भी उन कर्म फल में समत दृष्टि रख करके, अर्थात इन फलों की विशेष आकांक्षा न करते हुए, मोक्ष के फल का भी विशेष आकांक्षा नहीं करना, सद्यो मुक्ति की विशेष आकांक्षा भी नहीं करना, क्रम मुक्ति की भी विशेष आकांक्षा नहीं करना, एतारुष फलों की भी जो कि सर्वोत्कृष्ट फल है ये संसार में कि पुनर्जन्म का कहानी समाप्त हो जाती है, नश पुनरावर्तित वाली बात है, उसकी भी आकांक्षा नहीं करना, ऐसे स्थिति का नाम तादृश योग का नाम समत्वम योग उच्चते। सिद्ध समहातुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि, ऐसा हमें कर देना। कोस योगो यत्रस्त कुरित्युक्तम, वह योग कौन सा है जिसमें स्थित होकर के कर्म करो कहा गया, इदम एव तत् यही है, कोई और नहीं है कोई। हाँ कर्मयोग नित्य निष्काम कर्मयोग है ना, ये समत्व त्याग विशिष्ट समत्व रूपा जो यह निष्काम कर्म योग है, इसी का नाम यहाँ पर योगस्थ सबसे आ गया योग है। तत् सिद्ध सिद्ध समत्तम योग उच्चते, इदमेव तत् यही है वह, क्या जो सिद्ध सिद्धि में समत्व बुद्धि त्याग पूर्वका फलाभिमान फलाकांक्षा और कर्तृत्व अभिमान के त्याग पूर्वक जो सिद्ध सिद्धि में विद्यमान जो समत्व है, तार समत्व बुद्धि से विशिष्ट जो योग है उसी का नाम समत्व योग है, तार समत्व योग में स्थित होकर के कर्मों को करो, ये श्लोक का अर्थ हुआ। कहते क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, इतना आप इस निष्काम कर्म योग का पीछे पड़े हुए और बिल्कुल मोक्ष आकांक्षा में त्याग करके करो बोल दिया, जब न सद्य मुक्ति चाहो न क्रम मुक्ति चाहो कुछ ना चाहो करते रहो केवल, ये तो है कोलू का बैल जैसे घूमते रहने वाली बात। कोलू का बैल क्या करते घूमते रहता है लगातार, ऐसा हमें कर्म में घिसते रहूं, कहते हाँ यदि ऐसा नहीं करते रहोगे तो दूसरे पीछे में फंस जाओगे, और दूसरा कैसा है कर्म निष्काम कर्म योग के विपरीत कौन कर्म होगा, दूसरा कर्म सकाम कर्म ही तो होगा, वहां कीचड़ है उसे तो फंस जाएगा दल दल में, उससे बचना है तो तुम्हें जिंदगी भर इसमें लगे निष्काम, भले इस जन्म में मोक्ष हो न हो, वेदांत समझ में आवे नहीं आवे, ध्यान हो न हो, लेकिन इतना करते रह सकते हैं ना। जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है, रजगुण इतना ज्यादा है, उसको क्या करना चाहिए, कभी नहीं सोचना मैं एकांत में भवन में बैठूंगा ध्यान करूंगा, ऐसे कभी नहीं सोचना, वो आकर के फिर वही गड़बड़ करेंगे ना, आपने देख चुके हो। यहाँ जो आए हैं शुरू शुरू में जो लोग आए यही सोचते रहे, हम भी स्वामी जी से मौन में रहेंगे एकांत बैठेंगे ध्यान बैठेंगे गंगा किनारे, हुआ क्या बाद में दुनिया घूम रही, कि अंदर में कर्म करने का है ना, नदियों को जोड़ूंगा संकल्प तो उसमें लगा, नदियों को जोड़ने में लगे रहो, उसके पीछे नेताओं के पीछे घूम रहे थे, करो खराब नहीं है, निष्काम आगे करो देश हित न कर रहा अच्छी बात, लेकिन पहले जो सोचो तो गलत था ना, अनधिकृत चेष्टा हो रही, जब ज्ञान निष्ठा के अधिकार नहीं, ध्यान निष्ठा के अधिकार नहीं, उपासना के अधिकार नहीं, तप करने का अधिकार नहीं है, अक्षमता नहीं है सामर्थ्य नहीं है, उसमें तो निष्काम कर्म करना ही चाहिए लगातार, दौड़ो आशीर्वाद देते तुम खूब दौड़ सको और खूब पैसे तेरे को मिलते रहे दौड़ने के लिए, ताकि तुम बहुत खूब दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के काम कर सको, करो का करना ही है तो करो, जिसके अंदर प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है उसको निष्काम कर्म करना चाहिए, दूसरों का देखा देखी गलत संकल्प करके गलत फंस करके खुद परेशान हो जाए, दूसरों को परेशान करे खुद बदनाम हो जाए, उससे तो अच्छा है निष्काम कर्म, इसे भगवान कहते अर्जुन को भी तेरा भी वही हाल है, बाहर से तुम सन्यासी बन रहा है, भीतर से तुम महाकर्मयोगी है। ये बात को समझो, पहचानो अपने आप को। तुम इसलिए कर्माणी करो। फिर दूसरा चीज क्या है उसका वर्णन अगले श्लोक से आप देखिए, दूरेण हे अवरंगर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। दूरेण हे अवरंगर्म बुद्धि योगात हे धनंजय, फिर संबोधन दिया फलाकांक्षा को त्यागो। बहुत जरूरी है, धन रूपी जो बाह्य धन रूपा जो फल है, ब्रह्मलोक पर्यंत रूपा जो धन रूपा फल है, इसको त्याग दो और ज्ञान रूपी धन को जीतो। निष्काम कर्म योग रूपी धन को जीतो। जैसा तुम्हें बाह्य लौकिक धनों को जीता है, वैसे वैदिक ज्ञान रूपा धन को, वैदिक निष्काम कर्म योग रूपा धन को तुम जीतो। यह संबोधन के द्वारा उसको जो है संकेत करके द्योतन करते हुए समझा रहे हैं, हे धनंजय बुद्धि योगा समत्व योगा। त्याग पूर्वी का जो समत्व योग का नाम ही आप बुद्धि योग से कर रहे हैं। इस बुद्धि योग की अपेक्षा से अवरम कर्म जो है सफल का जो सकाम कर्म कैसा है, अवरम दूरे अति विप्रकर्षेण अवरम निकृष्टम कर्म। जो फलार्थ के द्वारा फलाकांक्षा के लेकर के किया जाने वाला जो कर्म है वह कर्म निकृष्ट, और इस बुद्धि योग से किया जाने वाले कर्म जो बहुत ही दूर से अति विप्रकर्ष से ही वह निकृष्टता को प्राप्त, इसलिए उससे तुम बचो। फलाकांक्षा पूर्वक कर्म को आकाश पाताल का दूरी बता दिया, निष्काम कर्म योग आकाश के समान बहुत ऊंचाई पर, और सकाम कर्म वह पाताल जैसा अत्यंत दूर। अस्मात बुद्धि योगात दूरेण, दूरेण कर दिया है, और इन भी दूर शब्द का से तृतीया भी होता है, पंचमी भी होता है, द्वितीया भी होती है, षष्ठी भी होती है, अलग अलग अर्थों में कारक प्रकरणों में व्याकरण वर्णन आया हुआ है। दूरांत कृच्छार्थ ही इतने सूत्र है, अलग अलग सूत्रों से अलग अलग सूत्र। या दूरे ना क्या है भाषा सीधे रहेंगे, अति विप्रकर्ष अत्यंत विप्रकर्षता है, दूर दूर से आकृष्ट है, मतलब अत्यंत दूरी की ओर आकृष्ट हो गया। अवरम निकृष्टम सकाम कर्म, अतएव बुद्धौ शरणम मन विच्छ। बुद्धि में भी आप दो अर्थ लेंगे, एक सप्तमी पक्ष में, एक जो है आपका तृतीय पक्ष में। एकदास बुद्धि योग का ही शरण करो, बुद्धौ शरणम मन विच्छ। बुद्धि शब्द का अर्थ एक लेंगे कि ये जो सप्त शुद्धि की परिपाक से जन्य शांति बुद्धि का शरण मिले, एक पक्ष। एक पक्ष योग विषय बुद्ध, अभी जो बताया समत्व योग रूपा बुद्धि, एदर्श बुद्धि योग पूर्व अर्थ में भी का बुद्धि योग कर्म, बुद्धि शब्द क्या लिया था आपने, निष्काम कर्म बुद्धि, तारस योग समत्व योग, उस समत्व योग से। तो पहला पक्ष होगा बुद्धों का अर्थ है योग विषयाम, निष्काम कर्म योग विषयाम, त्याग पूर्वक समत्व योग विषयाम, तारस बुद्धि में, अथवा निष्काम कर्मियों की परिपाक्ष जिन शांति योग रूपा बुद्धि में, ऐसा अर्थ ले लीजिए। अधिकरण अर्थ मान करके शरणम है ना, इन एतद विषयनी बुद्धि में तुम शरण हो जाओ। और दूसरा पक्ष होता है सप्तमी की अविवक्षा कर दोगे तो बुद्धि मने परमार्थ ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम तत्शरणो भव, उसके शरण में जाओ। सप्तमी पक्ष में दो अर्थ है, सप्तमी अभाव पक्ष में एक। सप्तमी पक्ष में दो अर्थ कौन है, योग विषयाम सांख्य बुद्धवा सप्तमी पक्ष में, और सत्य अभाव पक्ष में परमार्थ ज्ञानम ज्ञान शरण भव। आंधिकार कह भी रहे हैं सप्तमी में अविवक्षित द्वितीय पक्ष में गृहत्वा वाक्यार्थम बाह परमार्थ ज्ञान शरण भव इत्यर्थ। भाषी के आधार पर जो अनुग्री है वह आएगा। बुद्धौ शरण मन विचार कृपणा फल हेतव, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि फल हेतव कृपणा, फल हेतु फल तृष्टा प्रयुक्ता, फल तृष्णा फल रूपी कारण से प्रवृत्त होने वाले लोग कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं। एक कंजूसी है, भगवान जिस कार्य के लिए दिया उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना कंजूसी है। आपको जिस किसके लिए दिया है शरीर या मन इंद्रियां, उसके लिए आप समय प्रयोग नहीं करोगे फिर तो आप कंजूस है। जैसे भगवान आपको दे दिया है पैसा और वो दिया है तो पैसे इस्तेमाल करो ना, दवाई खाओ, बीमार हो उस पैसे दवाई खाओ ना, और पैसे को त्रिजरूप बंद करके बीमार हो बोलते रहेंगे तो क्या कहेंगे आप कंजूस आदमी, ये तो कहोगे कृपण है वो। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान ने आपको क्यों दिया, शिवरूपी धन वाघ रूपी धन मन रूपी धन क्यों दिया है, परमार्थ के लिए प्रयोग करने, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दिया, कोई फल शुद्ध फलों की आकांक्षा करने के लिए और उस आकांक्षा के अनुसार उन फलों की प्राप्ति के लिए शुद्ध कर्मों को करने के लिए आपको यह शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि को नहीं दिया। और यदि आप उस लक्ष्य के प्राप्त न करते हुए सकाम कर्मों में शरीर मन बुद्धि अहंकार को लगाते हो तो आप क्या हो गए, कृपण हो गए। आपको कृपण कर जिस ब्रह्म को जानने के लिए शरीर आदि प्राप्त हुआ, उस ब्रह्म को जाने बिना अन्य कार्यों में आदि लगा रहता है, या उस ब्रह्म को जानने योग्य तब सहकारी साधनों में न लग करके अन्य में जो लगा रहता है, अन्य में अपना शरीर निर्वाणी का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति कृपण है। यह पुनः समत बुद्धि युक्तम ईश्वर आराधनार्थम कर्म ए दस्माल कर्मणो, यह जो कहा गया था किसके अपेक्षा से प्रकृष्ट है, दूर और निकृष्ट है, वो सकाम कर्म किसकी अपेक्षा से निकृष्ट है, तो वो कह रहे हैं जो पुआ भी कहा गया था समत्व बुद्धि से युक्त जो ईश्वर आराधनार्थ जो कहा गया कर्म है, इस कर्म की अपेक्षा से ये दस्माल कर्मण हो, वह कर्म कौन सा, दूसरा सकाम कर्म है, वो निकृष्ट है। इसलिए अंत में भी कहेंगे ना वाजा करके स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विंगति मानो, उस कर्म के अंदर उसकी आराधना करनी है, उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं करनी। भावी क्या कहते थे, स्वकर्णा तम अभ्यर्थ, अभ्यर्थ में पूजा कृत्वा आराधन कृत्वा, क्या विषय करें ईश्वर आराधनार्थम, के ईश्वर की पूजा के लिए हम ईश्वर की अर्पण कर दे रहे हैं, ऐसे कर्म की अपेक्षा से जो दूसरा कर्म वो कैसा, दूरेर अति भी प्रकर्ष है ना, यस्मात इसलिए वह इन कर्म निष्काम कर्म के भी बहुत ही दूर है वो, इसलिए वो अवरम निकृष्टम कर्म, वह कर्म निकृष्ट है। कौन सा कर्म निकृष्ट है वो इसके अपेक्षा से, कद वह कर्म वो है जो फलार्थिना क्रियमाणम, फलार्थी के द्वारा किया जाने वाला कर्म, फल की आकांक्षा से किया जाने वाला जो कर्म है वह कर्म निकृष्ट है, निष्काम समत्व बुद्धि से किया जाने वाला कर्म की अपेक्षा से। बुद्धि योगा क्या क्या, समत्व बुद्धि युक्ता, यह बुद्धि शब्द क्या लगा, बुद्धि योग ने समत्व बुद्धि योग, जो समत्व योग कहा गया था कुछ समत्व बुद्धि युक्ता कर्मणो, उन कर्मों की अपेक्षा से जन्म मरण आदि हेतु धनंजय, कि वो कर्म कैसा है, निकृष्ट क्यों है वो, क्योंकि वो कर्म जन्म मरण आदि का कारण होने से, जो फलार्थी के द्वारा कृत कर्म कैसा है, जन्म मरण आदि का कारण होने के नाते या समत्व बुद्धि से किया जन कर्म की अपेक्षा से वो दूरेण और अवरंच भवती, अत्यंत प्रकृष्ट भी है और निकृष्ट भी है वो, हे धनंजय। यत एवं जिसलिए ऐसा है, बुद्धौ शरणम मन विच्छ, बुद्धौ का मतलब कहते कि भाई तेरे क्या है बुद्धि ज्ञात, पहला सत्य पक्ष को लेकर अर्थ कर रहे देखिए, यत एवं योग विषयायाम बुद्धौ, पहला अर्थ हो गया सत्य पक्ष में दो अर्थ है ना, इसे वा कहेंगे उसमें भी सबसे पहला योग विषय बुद्ध ये समत्व योग बुधा, क्या विषय समत्व योग रूपा योग विषयनी जो बुद्धि है, इस बुद्धि में तुम शरणागत हो जाओ, ज्ञान के शरण हो जाओ, एकदर्श निष्काम कर्म योग ज्ञान को अपनाओ और तत्परिपाक जायन वा सांग बुद्ध शरणम आश्रय अभय प्राप्ति कारणम अनविच्छ प्रार्थयस्व, क्योंकि अथवा दूसरा कौन सा एतार्ष योग का परिपक्व अवस्था में होने वाली जो सांख्य बुद्धि सांख्य ज्ञान व्यवसाय आत्मिका बुद्धि उसका शरणम आश्रयम, उसके शरण हो जाओ मनुष्य आश्रय को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि ये जो सांख्य बुद्धि है तो योग बुद्धि है, ये कैसी है? ये अभय प्राप्ति कारणम, या अभय प्राप्ति का साधन होने से इनकी ये ही तुम निरंतर अनविच्छ प्रार्थना कर। मन तो है भटकते रहेगा इधर उधर बार बार भागते रहेगा, लेकिन तुम निरंतर इसी की इच्छा करते रहना, इसी की प्रार्थना करना, हे भगवान मेरी बुद्धि कभी किसी फल की आकांक्षा न करे, किसी भी प्रकार की भी मुक्ति की भी आकांक्षा न करे, निष्काम वास करने लगा रहे यावत काल पर शरीर में रजोगुण के कारण से प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के कारण से मन ध्यान में एकांतता में शांति में बैठ नहीं पा रहा है, तावत काल पर्यंत फल आकांक्षा रहित होकर के निष्काम कर योग में ही आकर वाक शरीर मन मन इंद्रिया सारी लगा रहे एक दत्त प्रार्थना करना चाहिए। आप सत्य को त्याग कर भाषा परमार्थ ज्ञान शरण भवे, अथवा सीधे कर ब्रह्म ज्ञान का शरण, परमार्थ ज्ञान क्या है? ब्रह्म बुद्ध शरण मन में ब्रह्म ज्ञान के शरण चल जाओ। इस साधन के द्वारा तात्पर्य सीधे नहीं जा सकता ना, निष्काम कर्म योग के साधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? या तो अंतकरण शुद्धि, या तो शांत बुद्धि, या तो सिद्ध ब्रह्म ज्ञान, तीन पक्ष जो चाहो लक्ष्य बनाओ और निष्काम कर्म योग में लगाओ। उसके क्षण में जाने का मतलब क्या? वह तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा आश्रय स्थान होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि परमार्थ ज्ञान शरण इस पर आनंद की रेटिका देखिए, सप्तमी अविवक्षित का द्वितीय पक्षम गृहित का वाक्यार्थ माह परमार्थ ज्ञान शरण बोल रही तथा विज्ञान के क्षण में क्या कारण है? अरे अभय प्राप्ति कारण कर दिया, क्योंकि ऐसा शरणागत होने का फल क्या है कि अभय प्राप्ति का कारण होने से ये तो अवरं कर्म कुर्वाणा कृपणा दीना फलहेतव फल तृष्णा प्रयुक्ता संत, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जो अवर कर्म को करता हुआ जीने वाले लोग, वो लोग क्या होते हैं? वे कृपण होते हैं, दीन है, फलाधीन हो चुके हैं। दीन वह है जो फल के अधीन हो जाता, फल हेतव कर कर्तव्या फल तृष्णा प्रयुक्त फल रूपी कारण से प्रेरित होकर के काम करते हैं, जो ऐसा होता हुआ लोगों को क्या कहा? कृपण। हाँ, वैसे तुम कृपण ना हो ये हमारी आशा। इस श्रुति प्रमाण देते हैं बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा है, यो वायु दक्षिण गार्ग्य विद्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपण इति श्रुते है, यो वायु दक्षरम हे गार्गी, जो कोई व्यक्ति इस अक्षर तत्व को इस ब्रह्म तत्व को न जान करके कर्म करता करता करता करता इस शरीर से मर करके असमान लोकात प्रीति मर जाता है, कर्म फले अनेक फलों की आकांक्षा करते हुए कर्म करते करते जो मर जाता है स कृपण कृपण, ऐसे श्रुति भी कर रहा है। इसीलिए ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और कर्म करते जाओ, ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ या सांख्य बुद्धि को लक्ष्य बनाओ या निष्काम कर बुद्धि को लक्ष्य बनाओ, योग विषय बुद्ध हो सांख्य बुद्ध हुआ परमार्थ ज्ञाने वा शरण अनविच्छा प्राप्त, लक्ष्य ही होनी चाहिए आदमी का। पहले हो सकता है सीधा महालक्ष्य से घबरा जाओ, तो पहले छोटा लक्ष्य अपना, जैसे होता है चलो गंगोत्री चलते हैं, पहले गंगोत्री में चलो, फिर हिम्मत करते जाओ थोड़ा गोमुक्त गाड़ी धक्का मारेंगे, जैसे भगवान कर गोमुक्त चलेंगे, फिर हिम्मत आएगी गोमुक्त तो आएंगे बड़ा मधुबन तक चला जाए, तपोवन तक ही चला जाए, नेक्स्ट टारगेट बना जाए तपोवन चला जाए, उसका नेक्स्ट टारगेट मधुबन कर दिया, जैसे सामर्थ्य बढ़ेगा वैसे वैसे टारगेट आप आगे बढ़ाओ। इसे कहते हैं व्यक्ति की अपनी बुद्धि मंद मंद बुद्धि है या मध्यम बुद्धि है उत्कृष्ट बुद्धि है, उसके आधार पर मंद बुद्धि वाले को कहा तुम निष्काम कर बुद्धि की ही शरण हो जाए, मध्यम आदि करेगा सांख्य बुद्धि के शरण हो जाओ, उत्तम आदि कह दिया परमार्थ ज्ञान के शरण हो जाओ, लक्ष्य को बनाओ और निष्काम कर्म करते हो। मोक्ष का काम होता है ब्रह्म को लक्ष्य करता हुआ निष्काम कर्म करना। जिज्ञासु का काम होता है सांख्य बुद्धि का लक्ष्य करता हुआ निष्काम कर्म करना। और जो सामान्य आदमी है अभी चाह रहा है परमार्थ पथ पर एक कदम रखूं, एंट्रेंस चाह रहा है यहाँ, तो कोई ना कोई मिशन में कोर्स करना पड़ेगा। चिन्मय मिशन है, रामस मिशन है, दयानंद मिशन है, अनेकों मिशन है। जैसे लोग योग का कोर्स करते हैं वेदांत कोर्स करना पड़ेगा, एंट्रेंस तो मिलेगी, लेकिन वो कोर्स करने निष्काम कर्म जरूरी है। वे नहीं कराते गड़बड़े मिशनों में, रामस मिशन में कराते, अपने सत्यान मिशन में भी कराते, वो प्रकट देते कर्मयोग ज्यादा महत्व देते। तो योग तो बाद में सिखाएंगे, पहले कर्मयोग करो, बोल बाद में तुमको राज्य क्रिया को बाद में सीख जाएगी, पहले तुम इसको दिन रात पूरी 18 घंटा ड्यूटी सेवा। और छुट्टी का दिन होंगे चेंज ऑफ वर्क इज हॉलीडे, नो स्लीप, वहां भी दिन भर लगे रहना है, दूसरा काम दे। तो रोज जहां सेवा कर रहे हो वो डिपार्टमेंट सैलरी दूसरे लेते हो, यहाँ रविवार रविवार तुम यहाँ काम करो, वो भी बदलते रहे, रोस्टर होते रहता है, कभी गार्डन दे दे तो कुछ दे, कभी बदलते रहे, कभी गधा बना दे कभी घोड़ा बना दे, कभी कुछ बना दे तो कुछ बना दे, फिर भंगी बना देंगे, लगाए रखे दिन भर इस काम। तो अधिकारी भेद से उसी भी समय होता कितनी अवधि तक करेगा वो, जैसे अंतकरण शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएगा। इसे लक्ष्य त्रय को यहाँ संकेत करता हूं भाष्यकार ने बुद्धोषण की व्याख्या करते हुए, कहा कि जो ऐसा नहीं करता वह कृपण हो जाता है, अतएव आपको लक्ष्य क्या करना है निश्चय अपने आप करना चाहिए, इसे कर दिया।